www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الرحمن بن أبي قراد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ ذات يوم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء كرام، محترم حاضرين، بھائیو اور بزرگو، یہ جمعہ کے بعد کا وقت عام طور پر لوگوں کی مصروفیت کا ہوتا ہے اور لوگ نماز کے بعد جلد ہی اپنے گھر یا اپنے دیگر مشاغل میں جانا چاہتے ہیں. اس کے باوجود آپ حضرات نے اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو کر وقت کی قربانی دی ہے، یہ بہت قابل قدر ہے. اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجلس کو قبول فرمائے. تو کوئی لمبی چوڑی بات کرنی نہیں ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور امید ہے کہ آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی، کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک انصاری صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو ہم اور آپ جب وضو کرتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری چھینٹیں بھی برابر والے کو لگ جائے تو اس کی آنکھیں لال پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. قاعدے سے وضو نہیں کر رہے، تمیز نہیں ہے تمہیں، اور خدا نہ کرے اگر ہمارا تھوک یا بلغم کسی کو لگ جائے تو پھر تو بھائی مار پیٹ تک کی نوبت آ جائے گی. ایسی بات یا نہیں؟ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سے عجیب و غریب تعلق رہا ہے کہ جب آپ لعاب دہن اپنے مبارک دہن سے نکالتے تھے تو قریب میں جو بھی صحابی موجود ہوتے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے ہاتھ پر لگے اور میں اسے چہرے پر لگا لوں سینے پر لگا لوں. یہ بڑی بابرکت نعمت اسے سمجھا جاتا تھا. اور آپ جب وضو فرماتے تھے تو آس پاس کے صحابہ منتظر رہتے تھے کہ آپ کے بدن اقدس سے مس ہو کر جو پانی گرے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے ہاتھوں پہ گرے. یہ بڑا بابرکت پانی ہے اور ہم اسے اپنے چہرے پہ لگائیں اپنے سینے پہ لگائیں اور جس کو یہ موقع نہ ملے وہ اپنے ساتھی کا تر ہاتھ ہی لگا کے تری حاصل کرے برکت حاصل کرے. یہ کمال محبت اور کمال عشق کی دلیل ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ وضو فرمانے لگے تو فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگے. اب ہم جیسا کوئی آدمی ہو تو بڑا خوش ہو جائے کہ واہ بڑے عقیدت مند لوگ ہیں, پھول کے کپا بن جائے, اپنے کو بڑا پیر سمجھنے لگے اور بڑی ان کی جو ہے تعریف کرے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. ایسے ہی کرتے رہو لگے رہو. چنانچہ آج بھی بہت سے پیروں کا یہی معاملہ ہے کہ جب تک آ کے چوما چاٹی نہ کرے سمجھتے ہی نہیں کہ یہ مرید ہے. لازم ہے ان کے ہاں یہ چیزیں, اس کو انہوں نے علامت بنا رکھا ہے اور جو نہ کرے اسے بہت گرا سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری کوئی تعظیم نہیں کی. مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. آپ نے امت کی صحیح رہنمائی فرمائی, صحیح رخ پر امت کو ڈالا ہے. یہ نہیں کہ بس اسی پہ لگے رہو, کام وام کچھ نہ کرو, بس وضو کے پانی کو لیتے رہو, اسی سے محبت کا اظہار کرتے رہو, بلکہ آپ نے صحیح رخ امت کو عطا کیا کہ یہ ظاہری جمع خرچ چلنے والا نہیں ہے. آپ نے پوچھا صحابہ سے بھائی یہ کیا معاملہ ہے, ما یحملکم علی ہذا, کیا بات ہے جس نے تمہیں اس پر آمادہ کیا جو تم عمل کر رہے ہو. انہوں نے یک زبان یہ فرمایا کہ حب اللہ و رسولی, ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے, اللہ کے رسول کی محبت ہے, اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بھائی کرتے رہو, بلکہ آپ نے ہدایت دی اور فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ, جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول کا منظور نظر اور محبوب بن جائے, اسے تین کام کرنے پڑیں گے. خالی دعوے سے کام نہیں چلے. فرمایا فلیصدق فی حدیثہ اذا حدث, پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے, جھوٹ زبان سے نہ نکالے. اگر جھوٹ کا عادی ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور ساتھ میں اپنے کو عاشق رسول بھی کہتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ دعویٰ معتبر نہیں ہے. سچائی ضروری ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی طبیعت کبھی بھی جھوٹ اور خیانت پر آمادہ نہیں ہو سکتی. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نہ تو کوئی بات زبان سے جھوٹی نکالے بالقصد بالارادہ، اور نہ کسی بھی معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو. اس کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ان باتوں سے اسے روک دے. تو فرمایا کہ تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، پہلی بات یہ ہے کہ زبان سے سچی بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے ظاہری اعتبار سے کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑ جائے، لیکن آدمی سچائی پر قائم رہے. مثل مشہور ہے اردو کی کہ سچائی کی دیوار ہمیشہ قائم رہتی ہے اور جھوٹ کی دیوار آج نہیں تو کل گر ہی جاتی ہے. ایک جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے دسیوں جھوٹ آدمی بولتا ہے، لیکن بالآخر جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. سب سے بڑی جو نقصان کی بات آتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، کہ جھوٹا آدمی کبھی دلی اعتبار سے مطمئن نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، کب بات کھل جائے، کب ایسا ہو جائے. اور سچا آدمی چاہے کچھ بھی حال ہو اطمینان سے رہے گا کہ میں سچائی پر قائم. اس لیے آپ نے فرمایا محبت کا دعویٰ تو آسان ہے، لیکن اس معیار پر اترنا پڑے گا کہ جو بھی بات زبان سے نکالو تو سچی بات نکالو. فَلْيَصْدُقْ فِي حَدِيثِهِ اِذَا حَدَّثَ. فرمایا دوسرے نمبر پر وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی اچھی لگتی ہے، تم عاشق بننا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے، تم محبوب بننا چاہتے ہو، تو اگر تمہیں امین بنایا جائے تو امانت جو کی تم ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو. اس کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز کسی نے اپنی امانت رکھوائی، جب وہ آئے ہم جو کی تم واپس کر دیں. یہ تو بالکل ظاہر ہے، لیکن اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے. دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اعضاء و جوارح کی شکل میں، یہ بھی اللہ کی امانتیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں. ان کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا امانت داری ہے، ان کا غلط استعمال گناہوں میں انہیں لگانا یہ خیانت ہے. ہاتھ ہو، پیر ہو، زبان ہو، آنکھ ہو، کان ہو، یا دیگر اعضا ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے طریقے پر خرچ کرنا، صرف کرنا، استعمال کرنا، یہ امانت کا تقاضا ہے جو محبت رسول کی شرط ہے. اور آدمی اس میں کوتاہی کرے، دعویٰ محبت کا کرے اور آنکھوں سے غلط مناظر دیکھے، دعویٰ محبت رسول کا کرے اور کانوں سے گاجے باجے سنیں، دعویٰ محبت رسول کا کرے اور زبان سے اول پھول بکے دعویٰ محمد رسول کا کرے اور ہاتھ پیروں سے گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں چاہے تم اندھیرے میں کرو اجالوں میں کرو تنہائی میں کرو لوگوں کے مجمع میں کرو اللہ کو سب پتا ہے ریکارڈ سب تیار ہو رہا ہے بچے گا وہی جو امانت داری کے ساتھ زندگی گزارے فلیؤدی امانتہ الی اہلہ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولیحسن جوار من جاوا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو پڑوسی چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو یا غیر مذہب والا کیوں نہ ہو اگر وہ پڑوسی ہے تو بحیثیت پڑوسی ہونے کے وہ ہماری طرف سے احسان کا مستحق ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کر بار بار تاکید فرماتے تھے پڑوسی کا حق پڑوسی کا حق پڑوسی کا حق میں سمجھتا تھا کہ اب جب تشریف لائیں گے تو یہ حکم لے کے آئیں گے کہ پڑوسی بھی وراثت میں حقدار ہیں اتنا اہتمام رہا اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ایک بہترین معاشرہ بنے گا پرسکون زندگی ہمیں نصیب ہوگی ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے تو دنیا سے رگڑے جھگڑے ختم ہو جائیں محبتیں عام ہو جائیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دوسروں سے تو پینگیں بڑھائی جاتی ہیں پڑوسی سے آستینیں چڑھائی جاتی ہیں ذرا ذرا سی بات پہ پر نالا یہاں سے نکلے گا نالی یہاں سے نکلے گی راستہ ادھر کو نکلے گا اسی میں مقدمہ بازیاں چل رہی ہیں ذرا ذرا سی ایک ایک انچ کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں حیرت دوسروں سے محبتیں ہو رہی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ تین معیار بتلائے اگر دعویٰ ہے محبت کا تو ان تین معیاروں پر کھڑے اترو تو سمجھا جائے گا کہ تمہارا دعویٰ درست ہے ہم میں سے ہر آدمی کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے اور ان تینوں باتوں پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے ہر حالت میں سچائی امانت داری اور حسن خلق پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بنتا ہو کوتاہی ہوئی ہو اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی اس سے معافی مانگی جائے بندوں کے حق میں کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو ادا کیا جائے یا معافی چاہ لی جائے جانے سے پہلے ہمارا معاملہ اللہ سے بھی صاف ہونا چاہیے بندوں سے بھی صاف ہونا چاہیے وہی آدمی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بھی محب قبول فرمائے اس شہر پر اس علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرمائے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین